entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Paralarımız olduğu kadar denizlerimizde kirletiyoruz. Bunun farkındayız. Ama acaba bu kirliliğin çeşitliliğini ne kadar biliyoruz? Bugün İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden fiziksel oşinograf doçent doktor Hüsnü Altıok'la beraber Türkiye karasularındaki su altı gürültü kirliliğini konuşacağız. Bugün günlerden 25 Temmuz 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Hüsnü, hoş geldin. Tekrar Entropi'de beraberiz. Şimdi senin sesin ara kesik kesik geliyor. İnternet bağlantı çok iyi olmadığını biliyorum. Çünkü şu anda sen bize bir yelkenli tekneden Marmara Denizi içerisinde bağlanıyorsun. Ve seferdesiniz. Yolunuz açık olsun. Şimdi ben bugün seninle kirliliğin bir tarzını, seni de çok yakından ilgilendiren, çalışmaların da parçası olan kirliliğin bir parçasını konuşacağız. Şimdi ekosistemlerle ilgili biz bir süredir ekosistem parçalanmaları üzerine bir seri yapıyoruz. Seri aslında doğal olarak kendi kendine oluştu. Burada en son hatta Ahsen'le beraber siz İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde birlikte çalışıyorsunuz. O deniz biyoloğu, sen de oşinografsın. Ortak çalışmalarınız da var. O bize biraz denizler ekosistemlerdeki fragmentasyonu anlatıyordu. Senden bugün ben aslında fragmentasyondan öte kirlilikle ilgili ve senin üzerine çalıştığın çok ilginç, bence dinleyicilerimizin çoğunun da aklına gelmeyecek tarzda bir kirliliği bugün konuşmak istiyorum. Su altındaki antropojenik etkilerle oluşan gürültü kirliliği. Şimdi başlamadan önce ben minik bir şey aktarmak istiyorum. Bu aslında nasıl ola geldi? Siz zaten bunu çalışmaya niyetlenmiştiniz. Ben sizin bunu çalışmaya niyetlendiğinizden habersiz bir şekilde sana dalarken yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Bu da yaklaşık işte bir 3 sene önce benim başıma gelen bir şey. Skin dalarken birden fark ediyorum dipteyken. Ya diyorum, burası ne kadar gürültülü. Geçen teknelerin gürültüleri, çok uzaklarda seyreden bir sürat motorunun motor sesi. Daha da uzakta körfeze giriş yapmış koskocaman bir tane şilebin çarklısı vesaire derken, ya dedim tamam, biz bunları yukarıya çıkıyorum, su yüzüne çıkıyorum, gürültü kesiliyor, suyun altına giriyorum, komple sesleri duyuyorum ve diyorum ki aman Allah'ım ya, ben bu kadar kısa bir süre içerisinde kafam şişti, bu zavallı balıklar, buradaki yaşayan canlılar buna nasıl tahammül ediyorlar? Sonra ben bunun sonuna geldim, anlattım, dedim ki ya dedim, su altındaki gürültü kirliliği de gerçekten ciddi boyutlara ulaşmış, sen ne düşünüyorsun? Ve sen de bana sizin çalışma o dönem daha yeni yeni başlamış olan, hatta galiba bir fikir formundaydı, çalışmalarınızdan bahsetmeye başlamışsın. O gün bugündür izliyoruz. Sen bana bazı ses kayıtları gönderdin. Dinleyicilerimize onları da paylaşacağım. Şimdi öncelikle siz bu projeye nasıl başladınız? Proje kapsamında nelerle karşılaştınız? Senden onları bir dinleyelim. Sonra benim minik minik bir iki sorum olacak. Evet. Benim de aslında sualtı gürültüsü hiç benim aklımda olmayan bir konuydu. Çevre Bakanlığı'nın izleme programları var. Yıllardır yapılıyor. Çok eskiden beri. 2014 yılından beri de daha düzenli bir şekilde yapılmaya başladı. Bütün denizlerde. Bazı denizler yılda 2 defa, bazı denizlerde yılda 3 defa. Marmara Denizi 3 defa veya 4 olmuştur belki. Düzenli izleniyor. Bu izlemenin de bir takım kuralları veya İşte yöntemleri var. Daha çok Avrupa Birliği'ne uygun, yani Avrupa Birliği kendi denizlerini nasıl takip ediyorsa, bu hangi konuda olursa olsun, kirlilik ya da işte ekosistemdeki değişiklik vesaire, bunlarla ilgili Avrupa Birliği'nin tanımladığı bazı direktifler var. Direktif diyorum ben ama Türkçe tam yönetmelik gibi mi artık? Yönetmelik, evet. Aslında direktif, doğru söylüyorsun. Ama bizim yönetmeliklere yakın bir şey. Peki bu izlemeler Avrupa Birliği ve dolayısıyla bizim bakanlık neden yapıyorlar bu izlemeleri? Çünkü denizler ortak herkesin kullanım alanında. Ve yani kara gibi değil deniz. Bizim Marmara Denizi'ni kirletmemiz Ege Denizi'ni ve Akdeniz'i etkiler. Karadeniz'in kirlenmesi bütün kıyı komşu ülkeleri etkiler. Yani sadece bizim kıyımızı değil, bütün denizi etkilediği için böyle Avrupa Birliği böyle ortak karar almış ve biz Avrupa Birliği üyesi olmasak dahi bu izlemeyi bakanlık da bunu altına imza atmış yani. Biz de izleyeceğiz. Bize mecburen izliyoruz ve bu aslında Avrupa Birliği'nin denizlerdeki kirlenmenin önünü kesebilmesi için çıkardığı bir yönetmelik ve bu yönetmeliğin kapsamında da gürültü kirliliği de kirlilikler arasında, kirlilik listesi içerisinde yer alıyor değil mi? Önüne kesmek demeyeyim de çünkü ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine denizlerden daha fazla yararlanabilmek ve ekosistemlere en az zararı vermek. Asıl amaç bu. Bunun için bu böyle bir direktif, deniz çerçeve direktifi, deniz suyu çerçeve direktifi. Bundan önce su çerçeve direktifi vardı. Daha sonra deniz suyu çerçeve direktifi çıkartıldı. Tarihini tam hatırlamıyorum ama şu anda mesela benim ondan vereceğim örnekler 2010 yılına ait. Yani çok daha eskiye dayanıyor bu direktifler. Neyde? Deniz suyu çerçeve direktifinde 11 madde var. 11 tanımlayıcı. Bunlar denizin durumunu tespit etmek için yani iyi çevresel durumda olup olmadığını bu 11 tanımlayıcıya göre karar veriliyor. Yani kesin bir şey yok. 11 tanımlayıcının 5'i tamamsa şey iyidir diye bir tanım yok. Ve her deniz için ayrı tanımlar var. Yani her denizin kendi özelliğine, kırılganlığına göre. Evet, ayrı tanımlar var ve çok enteresan çünkü şu anda aslında bir çağrı var Avrupa Birliği tarafından. Bir çeşit çevre etki değerlendirme öncesi kamuoyuna bir çağrı yapılıyor. Benzer bir çağrı şu anda yürürlükte Avrupa Birliği tarafından ve bu biyoçeşitliliği koruma amaçlı. Bayağı kapsamlı bir şey hazırlanıyor. Tüm üye ülkelere gönderilecek bir yasa tasarlanıyor aslında. Hepsinin imzasıyla beraber yürürlüğe girecek bir yasa söz konusu ve bu yasanın üye ülkelerine bağlayıcı olması en önemli özelliklerinden bir tanesi. Burada tam senin söylediğin şeyden bahsediyor. O yüzden bunu araya sokmak istedim. Denizlerin her birinin birbirinden farklı olduğu için farklı şekilde değer, yani iç denizlerden bahsediyoruz burada. Evet. Körfez yapılanmalarından bahsediyoruz ya da bizim durumumuzda mesela boğazlardan bahsediyoruz. Hepsini farklı tiplerde ya da farklı sistemsel dinamikler içerdiği için farklı değerlendirilmeleri gerektiği konusunda da özellikle not düşmüşler. Yani aslında aradıkları şey biyoçeşitliğin korunması için tek bir gümüş kurşun, hani canavarı öldürecek. Ama denizler söz konusu olduğu zaman değişkenliği kabul ettiklerini ve bunu kabul etmek zorunda, durumunda olduklarını özellikle orada belirtiyorlar. Bu şey 11 tanımlayıcıdan bahsetmiştim. Bunlardan kısaca hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Birincisi biyoçeşitlilik. Yani bir kere biyoçeşitliliğin korunması gerekiyor. Karadeniz'de biyoçeşitlilik düşük ama orada da ticari balıkçılık önemli. Ya bunun gibi hani ya o denize özgü yapı neyse onu korumaya yönelik bakmak gerekiyor. Tabii. Bir de burada şöyle bir şey var. Yani şeyden önce bahsedeyim. Biyoçeşitlilik var. Ticari tür değeri olan türlerin korunması var, çeşitliliği var. Deniz tabanının korunması var. Hidrografik koşulların korunması demeyeyim de hidrografik koşulların değişmemesi tanımlayıcısı. İşte inorganik kirleticiler var, organik kirleticiler var, ötrofikasyon var. Yani 11 tane toplam tanımlayıcı var. Su altı gürültüsü de bu tanımlayıcılardan bir tanesi. Hı hı. Ama burada sadece su altı gürültüsü değil, su altı gürültüsü ve enerji girişleri. Mesela deniz altından geçen kablolarda manyetik alan yaratıyorlar. Onlar da denizdeki canlılar için tehlikeli. Onların da bilinmesi gerekiyor. Aslında şey su altı gürültüsü de bir çeşit enerji olarak ele alınmış, düşünülmekte. Sonuçta belli bir seviyenin üzerinde olmaması gerekiyor. Su altı gürültüsünün de iki tane göstergesi var. Bu bütün tanımlayıcılar için geçerli. Yani her tanımlayıcıda değişik göstergeler var. O göstergeleri biz bakanlığın yaptığı bu izleme çalışmalarında da zaten bu göstergeleri takip ediyoruz. Su altı gürültüsünde de iki tane gösterge var. Bir tanesi darbeli gürültüler, diğeri de ortak. Darbeli gürültüler, yani her ikisi de insan kaynaklı. Darbeli gürültüler, ve ortam gürültüleri, öyle mi? Ortam gürültüleri, evet. Darbeli gürültüler, mesela kıyıda bir kazık çakma işi var. Kazık çakma işi nasıl yapılıyor? İşte sürekli belli periyotta işte bir ağırlığın bir işte kazığa güm güm vurmasıyla çıkan ses. Aynı şu anda verdiğin örnek uzun süre Karaköy'de yapılan çakma işlemi İstanbul Karaköy'de yani oraya yol düşenler biliyordur bu sesi gayet net bir şekilde hepimizin aşina olduğumuz bir ses. Ya da tarama yapılırken çıkartılan sesler ya da deniz araştırmaları, sismik araştırmalarda yapılan sesler. Sismik araştırmalarda çıkan ses korkunç zaten çünkü hava tabancası dediğimiz bir sistemle önce denize bir ses dalgası veriyorsun. Gürültülü bir ses bu. Daha sonra kayaçlardan yansıyan sesi algılayıp o deniz tabanındaki kayaçların yapısını öğreniyorsun. Sismik çalışma yaparken. Bu da olduk canlılar için oldukça istenmeyen bir şey, gürültü. Zarar verici gürültü. Yani evet. Zararlarını değiştirirler, oralara gelmiyorlar vesaire. Aslında benim konum değil tabii canlıları nasıl etkilediği ama kabaca biliyorum nasıl etkilediklerini. İşte bir dakika Hüsnü'cüğüm, sesin kesildi, canlıları etkilediği kısma geri dönersek yuvalarını değiştiriyorlar dedin, doğru mu anladım? Yok, yollarını değiştiriyorlar, göç yollarını değiştiriyorlar. Memeli yani büyük hayvanlar için yani balina gibi, yunus gibi birbirleriyle sesle anlaşan, haberleşen canlıların birbirleriyle olan iletişimini bozuyor. Daha yüksek sesle haberleşmeye çalışıyorlar ya da haberleşmelerinde bir takım aksaklıklar çıkıyor. Ya da fizyolojileri bozuluyor yani üzerlerindeki bazı şeyler bozuluyor. Yapıları. Nedir bunlar mesela? Çok net bilmiyorum yani dediğim gibi bu benim konum değil. Ben sadece su çerçevesi direktifi bakanlık tarafından kabul edildikten sonra bu izlemeler yapılırken 11 tanımlayıcıdan eksik olan su altı gürültüsü vardı. Ben de bu işe bu şekilde girdim. O su altı gürültüsü biz bir bakanlığa bir proje yapmıştık. TÜBİTAK MAL tarafından yapılan bir proje. Orada Marmara ve Karadeniz'deki deniz su çerçevesi direktifine göre nasıl izlemek gerektiği konusunda ben bölge sorumlusuydum. Tabii bu 11 tanımlayıcının tamamı vardı. Su altı gürültüsü de vardı. Onunla ilgili neler yapılmış diye baktığımızda hiçbir ölçümün olmadığını gördük. Hiçbir denizimizde. Bu konuda yapılmış hiçbir araştırma yok. Yani tek tük var. O da buna yönelik değil. Yani deniz su çerçevesi direktifine yönelik değil. Çünkü bu göstergeler ve koydukları bu kriterlere göre nasıl izleme yapılması gerektiği çok açık ve net olarak yazılı. Raporlar hazırlamışlar yıllarca. Avrupa Birliği bu konuda çok çalışmış. Pek çok çalışma yapmışlar. Ama Türkiye denizlerinde bununla ilgili hiçbir çalışma yoktu. Biz de bunun üzerine benim bir doktor öğrencim oldu. Seyri Durgut'ta çalışan bir asker. O su altı gürültüsü konusunda oldukça iyiydi. Bu konuda ölçümler yapıyorlardı. Tabii askeri amaçla su altı gürültüsü gemilerin birbirlerini tanımaları açısından ya da denizaltılar için çok önemli bir konu. Askeriye zaten bu konuda oldukça iyi durumda. O öyle olması gerekiyor. Biz ise o öğrencimle birlikte bu deniz su çerçeve direktifine göre bir ölçüm sistemi yaptık. Ölçüm yapmak. Hatta oradan şu an dinleyicilerimizle paylaşacağımız iki tane ses kaydı var. Ben bunları peş peşe çalıyorum. Ne olduklarını da anlatınız. Fenerbahçe'de bir ölçüm yaptınız. 2019 yılıydı sanırım. Onun ham halini bana göndermiştin. Biz bunu temizleyebilir miyiz acaba? Çünkü galiba arkada yunusları duyduk demiştin. Şimdi yunusların nasıl ve az önce bahsettiğin gibi balinaların benzer bir şekilde ekolokasyonda aslında bu hayvanlar yollarını bulmaya çalışıyorlar. Yerlerini belirlemeye çalışıyorlar. Bu da nedir? Bir ses dalgası gönderiyorlar ve o ses dalgasının onlara geri gelmesiyle beraber etraflarını tanımlayabiliyorlar ve aynı zamanda birbirleriyle de az önce söylediğim gibi iletişim de kurabiliyorlar. Şimdi bu ses dalgası ortam sesi çok yüksek olduğu zaman gürültülü bir ortamda birbirlerini duyabilmek için ya daha derin sulara inmeleri gerekiyor. Yanlışsam lütfen beni düzel. Veyahut kendi seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Genelde ikinci opsiyon çok olası olmadığı için az önce senin de anlattığın gibi balinalar örneğinde ve okyanuslar söz konusu olduğu zaman daha derinlere iniyorlar. Bu da tabii onlar için daha fazla enerji tüketimi demek oluyor. Daha kurak bir alana gitmeleri demek oluyor. Ve oradan bunu da çok istemedikleri için mecburen göç rotalarını değiştirmek zorunda kalabiliyorlar. Şimdi bütün bunları çözümledikten sonra senin gönderdiğin ses kayıtlarının birincisinde dinleyicilerimiz Fenerbahçe'deki su altındaki gürültüyü duyacaklar. Arkadan da belli belirsiz yunus seslerini duyacaklar. İkincisinde o gürültü biraz daha, ikincisinde de öndeki gürültü biraz daha arka planda kalacak. Çok arkada gene belli belirsiz yunusların kayıttaki seslerini duyabilecekler. Şimdi sen kayıtları aldın öğrencinle beraber, size projeye başladınız, çalıştınız. Senin nezdinde yani senin gözlemlerin sonrasında vardığın sonuç nedir? Türkiye'nin karasularında gürültü kirliliği ne seviyede? Evet, o yaptığımız ilk, yani doktor öğrencimin yaptığı ölçümler, kendisini, daha çok kendisinin yaptığı ölçümler oldu. Yani ben yapmadım o ölçümleri. Hı hı. Değişik yerlerden ölçümler yaptım. Gürültülü ve az gürültülü olan yerlerden ölçümler yapıp daha sonra bir gürültü haritası gibi bir şey çıkarttı. Marmara Denizi için yaptı bunu. Hakikaten çok belirgin bir şekilde boğazlarda ve trafik hattı üzerinde gürültü çok yüksek. Şeylerde ise mesela Erdek Körfezi'nde ise çok düşük seviyede var gürültü. Yani orası çok gürültülü bir yer değil. Tabii gürültüyü izlemek için, ya bu bir iki kriterden bahsetmiştim. Darbeli gürültü ve şey, hı hı, ortam. Bu yine Deniz Suyu Çerçeve Direktifi'ne göre der ki mesela bir yıl içerisinde ortam gürültüsünün 1 desibelden fazla artmaması gerekiyor. Şimdi bu ortam gürültüsünün kaynağı ne? Darbeli gürültülerden bahsettik. Ortam gürültüsünün kaynağı da aslında gemi trafiği. Burası da zaten Marmara Denizi ve Boğazlar gemi trafiğinin en yoğun olduğu bölge. Yani çok eskiden beri burada çok fazla gemi geçiyor. Ya normalde buranın, Marmara Denizi, çok gürültülü bir yer. Özellikle trafik hattının olduğu yer, bölge. Peki, çok gürültülü bir yer, tamam. Fakat gürültünün tabii tarzı bu makinaların gelişmesiyle birlikte ve geliştikleri süreç içerisinde herhalde artıyor, öyle değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere hani biz gürültü ölçmediğimiz için, şimdi doktora tezinde kısa süreli veriler aldık. Bir de gemi trafiğiyle gürültüleri tam birbiriyle örtüştürmedik. Bu bir çalışma olduğu için. Daha sonra doktora devam ederken, hala da bitmedi aslında, biz bir TÜBİTAK projesi yazdık. Bu projede de hem darbeli gürültülerin kaynaklarını son 5 yıl içerisinde Türk Boğazlar Sistemi dediğimiz bölgedeki 2016 yılından günümüze 2021 yılına kadar ne tür faaliyetler yapılmış, darbeli gürültü olabilecek faaliyetler, bunları çıkardık. Bunları da şeyden çıkarttık. Seyir Hidrografi'nin denizcilere ilanlar bülteni vardır haftalık. Bu bültenleri takip ederek, yani hepsini tek tek kontrol ederek, bunu da bir yüksek lisans öğrencim yaptı. Bütün bu faaliyetleri, gürültü üretebilecek faaliyetleri listesini çıkarttı. Koordinatlarını, süresini, hangi tarihte yapıldığını, ne kadar sürdüğünü çalışmanın ve ne tür bir faaliyet olduğunu, o faaliyetinde ne kadar gürültü üreteceğini, frekans ve ses seviyesi açısından. Bütün bunları bir veri tabanına koydu ve şimdi o da yüksek lisans tezini bitirmek üzere. Böylece elimizde 5 yıllık Türk Boğazları'nda, Türk Boğazlar Sistemi'de, yani iki boğaz ve Marmara Denizi olmak üzere elimizde artık son 5 yılda ne tür faaliyetlerin yapıldığını gürültü kaynağı olarak elimizde veriler var ve bunları haritaya döktük, haritalandırdık. Şimdi aslında işte denizdeki canlılara etkisini belki biyologlar araştırabilirler. Yani son 5 yıl içerisinde eğer göç yollarını ya da bu canlılardaki şeyleri biliyorlarsa, fizyonomik özelliklerini biliyorlarsa, belki gürültü kirliliğinde nasıl bir etki ettiğini ortaya çıkartılabilir. Mesela tezden çıkan bir sonuç bu pandemiyle birlikte trafik şeyinde, yoğunluğunda azalma var. O 2 yıl, 2019'da baş, 2020-21 yıllarında bu tür faaliyetlerde bir azalma var. Yani onu yaptığımız şeylerden görebiliyoruz. Şimdi Hüsnü, bu anlattıklarını gerçekten çok enteresan. Bir soru sorayım sana. Peki ölçümlerinizde, yani şimdiye kadar yaptığınız, yakın dönemde olsa ölçümlerinizde Avrupa Birliği'nin belirlediği seviyelerin üzerinde seviyeler tespit ettiniz mi? Şimdi bu sorunun cevabını tam olarak bildiğimi söyleyemem. Şöyle ki, Baltık Denizi'nde yapılmış çalışmalar var. Orada da gemi trafiği çok yüksek ve orada da çok yüksek şey var. Gürültü. Evet. Ya bir de makineler, gemilerin makinalarını giderek daha az gürültülü olacak şekle de getirmeye çalışıyorlar. Bu gürültü problemini şey yapmak için, üstesinden gelmek için. Bir de Marmara Denizi'nde son 2006'dan beri elimizde kaç gemi geçmiş? Onun şeyleri var boğazlardan. Giderek sayı azalıyor. Ama şeyler büyüyor. Yani normalde gürültünün azalıyor olmasını bekliyorum ben. Hani bu projede eğer zamanla bu gürültü izlenirse, hani 5 yıl öncesine göre daha az gürültü var diye düşünüyorum. Ama başka bir şey daha var. İstanbul Boğazı, hani Karadeniz'den Boğaz'a giren yunuslar zaten Boğaz'a girdikleri için, ses de yankılandığı için, hani daha birden gürültülü bir ortama girmiş olurlar. Muhtemelen de burada oraya alışkındırlar. Çünkü onların göç yolu burası. Yani aslında... Gürültüyü çalışmak burada çok enteresan olurdu Marmara Denizi, Boğaz'da özellikle. Evet ama sizin zaten Haydarpaşa'dan da aldığınız ölçümler var değil mi? Var var evet. Yani ama canlılara bakmıyoruz. Yani canlılarla karşılaştırması tabii daha enteresan olacak. Evet evet. Dediğim gibi yani bu konuda da enstitümüz bayağı donanımlı. Çok iyi bir deniz biyoloğumuz var. Aynı zamanda Türkiye'de deniz biyolojisi konusunda yetkin başka insanlar da var tabii ki, akademisyenler. Ortak bir çalışma gerçekten çok enteresan sonuçlar doğuracaktır. Ben de izliyor olacağım sizin yaptıklarınızı ve periyodik olarak sonuçları buradan dinleyeceğiz. Aslında sesle şeyi su bilimleri fakültesinden tanıdığım bilim insanları Boğaz'da geçen yunusları çıkarttıkları seslerle sayıyorlar. Kaç tanesi ne tarafa doğru gitti? Göçü takip etmek için, yani ne kadar yunus işte şeye geçiyor, Boğaz'dan geçiyor. Bunu takip etmek için ses dalgasıyla ölçümler yapıyorlar. Ama bu söylediğim gürültü başka bir şey. Evet evet, yok, gürültü bambaşka bir şey. Biz zaten bugün gürültüyü almamızın nedeni, su altı gürültüsünü özel olarak almamızın nedeni, Birleşmiş Milletler'in çatısı altında yer alan ve biyolojik çeşitliliği takip eden kurumlardan birisi olan İPBES, yakın bir zamanda aslında doğayı tehdit eden en büyük şeylerden bir tanesinin kirlilik olduğunu, yani iklim değişimi, evet hepimiz onu yarattığı belirli, hani daha doğrusu tahribatların ölçüsünü artırdığının farkındayız. Ama buradaki antropojenik etkilerden en önemlisi belki de kirlilik. İşte geçen bölümde biraz mikroplastiklere değinebildik müsilaj kapsamında. Bugün seninle beraber su altındaki gürültü kirliliğini işliyoruz. Çok fazla bilinen bir konu değil ama sizin araştırmaya başladığınız ve araştırmalarınızın devam ettiği bir konu. Bu arada oluşturduğunuz envanter de veri tabanında çok önemli bence. Ve daha birçok çalışmanın da önünü açacaktır diye düşünüyorum. Size çok teşekkürler katıldığın için. Yoldasınız, yarın sabah demir alıyorsunuz. Provanız net olsun efendim şimdiden. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler, hoşça kalın.